นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเรื่องหน้าแต่นี้เป็นต้นไปถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรเพื่อให้คุ้นเคยกับวิธีนี้บ้างเมื่อเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วหลับตานึกภาวนาถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามประการนี้ก็ไม่ต้องคิดไปที่อื่นให้น้อมเข้ามาว่าคุณพระทั้งสามก็มีอยู่ที่ใจเราภาวนาพุทโธอยู่นี่เราว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ตามพระสงฆ์ก็ตามรวมเข้ามาแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งธรรมเอาพระธรรมวินัยมาตรัสสอนสาวกทั้งหลายชื่อว่าพระสงฆ์ก็ต้องการให้พุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนกระทั่งถึงขั้นละกิเลสในใจของตนได้พระพุทธเจ้าของเราต้องการให้สาวกทั้งหลายภาวนาละกิเลสไม่ใช่ให้เพิ่มกิเลสขึ้นเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาการภาวนานี้เป็นงานละเอียดถ้าเรามองไม่เห็นก็เหมือนว่านั่งหลับตาภาวนาพุทโธไม่ได้อะไรการภาวนานี้ท่านไม่ต้องการได้วัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองเหมือนบุคคลเราภายนอกท่านต้องการจิตใจของแต่ละบุคคลเรานี่แหละตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเชื่อมั่นในคุณพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในคุณพระธรรมเชื่อมั่นในคุณพระอริยสงฆ์เชื่อมั่นต่อการบุญการกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่บุญกุศลเกิดจากทานบารมีการให้การบริจาคการให้การบริจาคนั้นทุกอย่างเรามีกำลังกายเอากำลังกายของเราช่วยกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลใครมีสติปัญญาใช้สติปัญญาช่วยกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสปฏิบัติในใจภาวนาพุทโธไม่ให้ขาดไม่ให้จิตใจรั่วไหลคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสหรือว่าให้กิเลสราคะโทสะโมหะจูงจมูกไปจูงจมูกมาไม่มีที่จบที่สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ไม่มีที่จบท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าของกลมมันวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่ามันไม่ได้ไปที่ไหนมันวนเวียนอยู่ในวัฏฏะในที่เกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้แหละ ในเรื่องของกามมาพบลูกประพบอรูปประพบวนไปเวียนมาอยู่เหมือนกับว่าเรานั่งนั่งแล้วก็ยืนยืนแล้วก็เดินเดินก็นั่งนั่งแล้วก็นอนนอนก็ตื่นขึ้นมานั่งยืนเดินนั่งนอนไปใหม่อีกเมื่อเป็นเช่นนี้มันไม่มีที่จบได้กิเลสกามวัตถุกามกิเลสราคะโทสะโมหะมันดองอยู่ในจิตในใจจนเราเชื่อเลื่อมใสเข้าใจว่ากิเลสเหล่านี้แหละจะให้ความสุขความสบายหารู้ไม่ว่าเป็นไฟเป็นไฟหม้อนรกเป็นไฟไหม้หัวใจบุคคลใดที่มีกิเลสราคะโทสะโมหะมากเท่าไหร่ก็เชื่อว่ามืดมนอนธการเหมือนคนตาบอดหรือยิ่งกว่าคนตาบอดอีกการนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี่แหละเป็นอุบายอันสำคัญที่จะตามเข้าไปรู้ได้เข้าใจในกองกิเลสเหล่านี้กิเลสเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนเราจะแก้ไขได้โดยวิธีใดกองกิเลสกองรูปก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดร่องคนเราเรียกว่ามนุษย์นี่แหละคือกองกิเลสกิเลสราคะมันเกิดขึ้นที่นี่กิเลสโทสะมันเกิดขึ้นที่นี่กิเลสโมหะมันเกิดขึ้นที่นี้เวลากิเลสทั้งหลายมันกำเริบขึ้นมันเอาอะไรทำก็เอากายวาจาเอาหัวใจนั้นทำบาปก็กายวาจาจิตนี้ทำบุญกุศลภาวนาฟังเทศสดับรับฟังนั่งกรรมฐานภาวนาก็กายวาจาจิตนี้เองขณะที่เรานั่งขัดสมาธิภาวนาอยู่นี่แหละคือว่าเอากายมานั่งสมาธิภาวนาอันนี้กายนั่งหรือโลกประขันมันนั่งเราฟังธรรมก็คือฟังวาจาคำพูดคำกล่าวชี้แจงแสดงให้จิตใจรู้ลึกซึ้งเข้าไปภายในไม่ให้จิตมันรั่วไหลไปตามอารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตภายนอกรวมกำลังจิตใจทั้งหมดทั้งมวลมาตั้งมั่นภาวนาอยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าและออกแสดงว่าชีวิตของคนเรายังมีอยู่ถ้าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดชีวิตของคนก็จบลงไปในชาติหนึ่งๆที่เราเกิดมานี้ไม่นานคนเราในยุคนี้สมัยนี้อายุมักจะไม่ค่อยถึง100 ปีก็พากันแตกกันตายไปแล้วชั่วอายุสั้นพลันตายขนาดนี้เรายังจะมาประมาทอยู่อันความประมาทมัวเมาในใจมนุษย์คนเหล่านี้มักจะคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่ชราผมยังไม่งอกตายังดูอะไรได้ร่างกายยังยืนเดินไปมาได้เวลาเรายังเด็กยังหนุ่มก็มักจะเคลิดเคลินไปตามอารมณ์กิเลสในใจของตนไม่มองเห็นว่าความแก่ความชรามันบีบบังคับอยู่ภายในสรีระร่างกายและจิตใจนี่อยู่ตลอดเวลาความแก่เขาไม่ได้หยุด ถ้าเปรียบเหมือนอย่างเราจุดไฟเทียนจุดไฟธูปแล้วมันก็ไหม้ไปโดยลำดับเทียนที่เราจุดทีแรกนั้นเหมือนกับว่ายาวอีกไม่นานก็สั้นลงไปสั้นลงไปอายุสังขารของคนเราก็เหมือนกันความแก่ไม่ใช่ว่ามันไปแก่เอาเมื่อเฒ่าเมื่อแก่โน้นมันแก่ไปจากเดี๋ยวนี้เวลานี้แหละอันพยาธิโรคาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมีโรคร่างกายที่ไหนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีที่นั้นมีตาที่ไหนก็โรคในตาเรียกว่าจักขุโรคโรคในตาโสตะโรคโรคในหูมีเนื้อหนังมังสังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละมันเต็มไปด้วยพยาธิโรคาอย่ามาสำคัญผิดคิดว่าเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีสบายไม่บำเพ็ญภาวนาก็ได้เพราะว่ากายเราก็สบายใจเราก็สบายหารู้ไม่ว่าพยาธิโรคาความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นรุนแรงยังยืนเดินไปมาได้อยู่เราก็เข้าใจว่าอยู่ก็ดีสบายก็ดีอยู่อย่างนี้เวลามันเกิดขึ้นมามันไม่เลือกสถานที่และไม่เลือกว่าเวลาคนเราเวลามันจะเจ็บจะปวดทุกขเวทนาป่วยไข้ภัยอันตรายอาพาธต่างๆนั้นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมันก็เกิดขึ้นมาได้ส่วนมากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครร้องขอไม่ได้ร้องขอจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์แต่มันก็ได้เต็ม 100% ไอ้สิ่งที่เราร้องขอต้องการปรารถนามักจะได้น้อยเต็มทีอันความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยากไม่ได้ต้องการเลยเมื่อเจ็บขึ้นมาเมื่อใดเวลาใดก็กินยกกินยาแก้ไขอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วก็คือว่ายานั้นไม่ได้หมายเพียงว่ายาแก้โรคอย่างนั้นการบริโภคอาหารก็คือว่าเยียวยารูปร่างกายนี้ไว้ถ้าลองไม่บริโภคอาหารล่ะชีวิตมันจะเป็นไปได้ไหมต้องตายมันก็เป็นยาอยู่นั่นเองเรียกว่าบำบัดรักษาอยู่ด้วยตนเองได้แม้จะปวดอุจจาระปัสสาวะก็คือว่ามันมียาแก้มันแก้ได้ท่วงทีถ้าลองกั้นปัสสาวะเกิดปัสสาวะไม่ปิดเข้าไปถ่ายไม่ได้มันอะไรจะเกิดขึ้นก็ตายสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าแก้ไขอยู่ตลอดเวลาหนาวมาหาผ้านุ่งห่มก็คือว่ากันพยาธิโรคาอยู่นั่นเองแก้ไขเยียวยาพยาบาลอยู่ฤดูฝนถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยไปตากฝนอยู่ได้หรือไม่ได้อันนี้ก็คือเยียวยาพยาบาลอยู่นั่นยืนเดินนั่งนอนมันก็เยียวยาพยาบาลถ้ายืนอย่างเดียวก็ตายเดินอย่างเดียวก็ตายนั่งอย่างเดียวก็ตายนอนอย่างเดียวก็ตายเหมือนกันลองไม่เคลื่อนที่ไปมาแล้วก็ตายได้ทุกเวลาเพื่อว่าเยียวยาพยาบาลตัวเองอยู่ตลอดเวลาเวลาเราบริกรรมภาวนารวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเรียกว่าบริหารจิตใจฝึกฝนจิตใจของตัวเองด้วยการตั้งใจระลึกขึ้นมาเรียกว่ามีสติหัดฝึกในสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมระลึกอยู่ในกายเรากำหนดพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกก็มันอยู่ในกายนี้ทั้งนั้นและรูปขันธ์ร่างกายอันเป็นที่อยู่ของจิตนี้ก ก็ต้องกำหนดพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจความจริงก็คือว่าใจคนเราหลงนั้นก็มันไม่ใช่หลงที่อื่นหลงเพราะความไม่แจ่มแจ้งในโลกประขันของตัวเองไม่เห็นก้อนอสุภะในตัวเราเองไม่เห็นแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยในตัวเราเองจึงได้เกิดกิเลสราคะโทสะโมหะภายนอกต่อเนื่องออกไปถึงสิ่งภายนอกก็เพราะว่าไม่กำหนดพิจารณาร่างกายสังขารที่จิตมาอาศัยอยู่ทั้งที่จิตใจดวงผู้รู้อันนี้ก็อยู่ภายในตัวนี่แหละแต่จิตดวงนี้ก็ไม่ได้กำหนดพิจารณาว่าร่างกายสังขารอันนี้มันนานเท่าไรมันเกิดมาได้จังอย่างไรมีเหตุปัจจัยอย่างไรให้เกิดมาแล้วจะต้องเลี้ยงดูรักษาปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างถึงกระนั้นมันก็ไม่พ้นจากความเจ็บความไข้และไม่พ้นจากความตายอันความตายนี้ไม่มีใครปรารถนาเอาแต่ทำไมมันตายได้ทุกคนไม่ตายเวลาแรกเกิดมามันก็มาตายเวลาเด็กพ้นจากวัยเด็กมาถึงวัยหนุ่มวัยกลางคนมันก็ตายได้แม้ผู้ใดจะเลยวัยกลางคนไปสู่วัยแก่วัยชราปัจฉิมวัยปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็ไม่พ้นจากความแตกความตายเหมือนกันหนีไม่พ้นเอาไปอย่างไรจะไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันไข้และไม่ให้ตายนั่นเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้และพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายพระองค์จึงวางหลักปฏิบัติบูชาภาวนาไว้นั่งภาวนาท่านก็ให้ชื่อว่านั่งสมาธิเดินภาวนาท่านก็ให้ชื่อว่าเดินจงกรมภาวนาการที่มีเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาทางร่างกายก็ตามจิตใจมันเกี่ยวโยงถึงร่างกายอยู่ตลอดเวลาจิตจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารก็มาเห็นแจ้งที่รูปที่นามที่กายที่จิตนี้เองถ้ามีแต่ดวงจิตนั้นหนีจากร่างกายแล้วทุกข์ก็ไม่ปรากฏเพราะว่าจิตมันออกจากร่างนี้ในเมื่อเวลาจิตยังอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้แหละความเจ็บปวดทุกขเวทนาอันเกิดขึ้นในรูปขันธ์ในอายตนะทั้งหลายมันก็จะได้รู้ได้เข้าใจในร่างกายนี่แหละมันแสดงทุกข์จิตมันคิดจะเอาแต่ความสุขไอ้ความทุกข์ก็มันมีอยู่เต็มอัตตาก็ไม่กำหนดพิจารณาเลยกลับเอาว่าอันความทุกข์นั่นแหละเป็นความสุขมันก็เลยหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสการภาวนาก็ไม่ลงตัวไม่ลงสู่ความสงบระงับมันลอยอยู่จิตมันลอยเลื่อนอยู่ไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่รวมจิตใจของตนลงไปได้ใจมันก็ลอยไปตามอารมณ์ดีใจบ้างเสียใจบ้างอะไรมันกระทบกระเทือนจิตมันก็พลอยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ตามอำนาจกิเลสเหล่านี้ผู้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคงให้มั่นคงขนาดไหนพระองค์เตือนว่าให้มั่นคงเหมือนพื้นแผ่นดินธรรมดาพื้นแผ่นดินนั้นไม่ค่อยสะเทือนอะไรง่ายๆนานๆจึงจะมีแผ่นดินไหวทีหนึ่งเมื่อจิตใจของผู้ใดตั้งไว้เหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวนั่นแหละจึงจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติ ถ้าจิตใจนี่มันหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่เพราะความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเรามีอยู่ในใจของปุถุชนคนเราเมื่ออะไรเล่ามากระทบกระเทือนเข้ามามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าเรามองแง่ในความทุกข์ก็ว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ว่าถ้าเรามองในแง่ปฏิบัติก็คือว่าความทุกข์ที่มันปรากฏออกมาให้เรารู้เข้าใจเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคามันบังเกิดมีขึ้นก็คือแสดงทุกขสัตว์นั่นเองแสดงบอกว่าร่างกายสังขารตัวตนคนเหล่านี้มันหนีจากความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้หนีจากความแก่ความชราไม่ได้บั้นสุดท้ายมันเราจะหลบหลีกไปที่ไหนไม่ให้ถึงความตายก็ไม่ได้เหมือนกันบางคนน่ะคนมีอัตมีสตางทำไว้ทุกอย่างทุกประการว่าเมื่อเวลาเราตายแล้วจะต้องอยู่ในหีบห่อนี้จัดไว้หมดแต่งไว้หมดในบ้านเรือนของบุคคลเช่นนั้นทีนี้เมื่อถึงเวลามันจะแตกตายจริงๆมันไม่ได้อยู่มันมีเหตุการณ์ให้ได้ไปที่อื่นไปตายที่อื่นอย่างทำไว้ที่เมืองเหนือเชียงใหม่นี้เวลามันจะตายมันไปตายโน่นโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะใครจะเอาขึ้นมาให้ไม่มีใครนี่แหละเราคิดไปเองหลงไปเองสำคัญผิดคิดไปเองไม่สงบจิตใจอยู่ก็ไม่รู้ความจริงถ้าจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาพุทโธอยู่ภายในนี้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในกายวาจาจิตนี้จิตใจดวงผู้รู้ภาวนาอยู่ไม่ประมาทในเมื่อเวลาตาเห็นรูปในเมื่อเวลาหูฟังเสียงในเมื่อเวลาจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะใจคิดธรรมารมณ์อะไรอะไรก็ตามให้มารับรู้รับเห็นว่านี่ละก้อนทุกกองทุกกองตั้งแต่พื้นเท่าจนตลอดศีรษะกองตั้งแต่ศีรษะลงไปตลอดพื้นเท่าตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี่แหละก้อนทุกกองทุกทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงมันแสดงอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนคนเราอยู่ทุกเวลาแต่เมื่อจิตไม่ตั้งมั่นในสมาธิภาวนาจิตรั่วไหลฟุ้งซ่านไปที่อื่นเมื่อความทุกข์เหล่านี้เกิดมีขึ้นก็คิดว่าจะแก้ไขให้หายไม่ได้แก้ด้วยการภาวนาละกิเลสว่าเหตุการณ์ที่มันมาเจ็บไข้ได้ป่วยมันแก่มันชราแตกดับมันตายมันมาจากกิเลสในหัวใจถ้ากิเลสราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ในหัวใจยังเลิกไม่ได้ยังละไม่ได้ถอนไม่ออกก็นั่นแหละมันมาจากนั้นมันจึงมายึดเอาถือเอารูปร่างกายอันนี้ภูมิจิตภูมิใจบุญกุศลของตนทำมาเป็นภูมิมนุษย์ตายแล้วมันก็เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์นี้อย่างที่ตัวเราเป็นมาคนอื่นก็เหมือนกันนี่คือว่าภูมิใจบุญกุศลที่ตนทำมามันเป็นภูมิมนุษย์ตายแล้วมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเกิดมาแล้วมันก็ดิ้นรนวุ่นวายไปตามกิเลสของคนตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสใจโมโหโทโสใจฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่สงบนั้นมันไม่มีทางแก้มันมีแต่จะพอกเข้าไปหามาเพิ่มเข้าไม่ลดละออกไปให้มันลดน้อยถอยลงไป มันก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเข้าใจผิดไปไม่ใช่เข้าใจถูกเข้าใจถูกแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นก็มาเตือนเราท่านทั้งหลายให้ภาวนาละกิเลสอะไรอะไรมันกระทบกระเทือนขึ้นมาก็ให้ภาวนาตั้งใจของเราเองถ้าหากใจไม่ตั้งก็มองไม่เห็นถ้าใจตั้งมั่นแล้วก็เพราะว่ามีความเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายย่อมเป็นไปได้ยิ่งความตายไม่ปรารถนาแหละแต่มันก็ได้ทุกคนไม่มีใครเหลือไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทุกลมหายใจเข้าออกพระองค์ทรงตรัสว่าให้เตือนใจของตนให้ได้นะรวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นในใจให้ได้นะอย่าปล่อยปละละเลยอย่าได้มีความลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสธรรมดากิเลสไม่ว่าใครมันก็เปรียบเหมือนไฟมันไหม้ไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ตลาดลาดลีในเมืองมนุษย์หมดไปเป็นหลายสิบหลายล้านก็ตามนั่นมันไฟภายนอกไหม้บ้านเรือนคนส่วนหนึ่งไฟราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในใจมนุษย์คนเราเนี่ยมันไหม้ตัวเราเองไม่ว่าไฟกองไหนกองโทสะจริตกองโมหะจริตกองราคะจริตเมื่อมันลุกขึ้นมาไหม้แล้วมันร้อนหมดทั้งกายร้อนหมดทั้งใจร้อนภายนอกร้อนภายในมีอะไรเป็นสมบัติของตัวเองตามสมมุติมันก็ร้อนไปหมดนี่ความร้อนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจไม่รู้ใจไม่ภาวนาจิตไม่สงบไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจิตยังไม่ได้แจ้งด้วยปัญญายังไม่ได้แจ้งด้วยญาณอันวิเศษการละกิเลสมันยังไม่ตกออกจากจิตใจมันก็เลยเผาใจของคนเราให้ร้อนเมื่อเผากายให้เจ็บไข้ได้ป่วยให้ร้อนเผาใจให้ร้อนด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นโยอย่างนี้แต่อดีตก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นโยอย่างนี้แม้อนาคตการข้างหน้าใครเกิดมาก็จะเป็นเหมือนกันนี่แหละไม่มีทางหลบหลีกไปที่ไหนท่านจึงให้แก้ไขรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในอย่าให้จิตมันอยู่ภายนอกถ้าจิตอยู่ภายนอกวุ่นวายกับเรื่องภายนอกเกินไปจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ว่าใครๆเราจะเอาความสบายว่าไม่ได้โดยพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญทานบารมีมาศีลบารมีมาเนกขัมมะบารมีมาไม่มีความท้อถอยไม่เลิกล้มความเพียรไม่ว่าจะเกิดตายเกิดตายนานเท่าไรก็ตามเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็ไม่หลงไม่ลืมบารมีที่ท่านสร้างท่านทำอยู่ประกอบอยู่ประกอบให้เกิดให้มีขึ้นเรื่อยไปจนกระทั่งมันเต็มบริบูรณ์